Polscy sportowcy na Igrzyskach Olimpijskich przekroczyli liczbę 1000 medali olimpijskich. Polskie Radio i Polski Komitet Olimpijski to jedna rodzina, dla której celem jest dobro ruchu olimpijskiego i polskiego sportu, tak mówił prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. To jest wielka historia też dziennikarstwa sportowego, wielkie wyróżniające się osobowości. Podczas gali młodziarka Anita Włodarczyk odebrała zaległy złoty medal Igrzysk w Londynie odebrany Rosjance złapanej na dopingu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Z okazji setnej rocznicy powołania do życia Polskiego Komitetu Olimpijskiego portal polskieradio24.pl zamieścił na swoich stronach specjalny serwis. We Francji wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg napędzanych silnikami elektrycznymi. Dotyczy to także innych tego typu środków lokomocji, jak na przykład elektryczne deskorolki. Do tej pory w przepisach ruchu drogowego we Francji istniała luka prawna dotycząca tego typu pojazdów. Od dzisiaj obowiązują już konkretne przepisy. Najważniejsze to ograniczenie prędkości do 25 km na godzinę. Za naruszenie tego przepisu grozi mandat nawet do 1500 euro, a niektóre hulajnogi mogą rozwijać szybkość do 80 km na godzinę. Na hulajnodze mogą się poruszać osoby powyżej 12 roku życia, tylko po trasach dla rowerzystów. Za jazdę po chodniku grozi mandat. Ograniczono miejsca do parkowania. Kask muszą nosić ci, którzy poruszają się poza terenem zabudowanym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. No to zaczniemy w takim razie od piłki nożnej w kraju. 3 spotkania ekstraklasy. ŁKS wygrał z Rakowem Częstochowa 2-0. Piast pokonał Koronę 1-0. Wynik szczególny dla obrońcy Piasta, Bartosza Rymaniaka, który w przeszłości był kapitanem Korony. Nie każdy mecz się tak układa, że prowadzisz całe 90 minut grę i stwarzasz sobie mnóstwo sytuacji i nie dopuszczasz przeciwnika do żadnej, tylko zdarzają się mecze, gdzie nie do końca jesteśmy skoncentrowani, może trochę zlekceważyliśmy, chociaż nie wydaje mi się, bo jesteśmy doświadczonym zespołem. Po prostu zdarzają się takie mecze czasami, że jest ciężko, że idzie jak po grudzie, że te akcje się nie zazębiają tak w pierwszej połowie, to ma miejsce, druga połowa jest zdecydowanie lepsza. Cieszymy się bardzo, bo bardzo cieszy, że umiemy taki mecz wygrać, bo wygrać 3-0-4, gdzie mecz się układa, gdzie wszystko wpada, to nie jest taka sztuka. Na pozycję lidera awansował Piast. No i jeszcze wynik ostatniego dzisiejszego pojedynku. Lechia zremisowała z Górnikiem Zabrze 1-1. A za granicą przede wszystkim kolejny gol Roberta Lewandowskiego. Bayern wygrał z Unionem Berlin 2-1, a kapitan reprezentacji strzelił kolejnego gola. Strzelał we wszystkich meczach Bayernu w każdej kolejce i to nikomu wcześniej nie udało się strzelić w 9 kolejnych kolejkach rozgrywek. Lewandowski jest pierwszy. We Włoszech Juventus tylko zremisował z Lecce 1-1, grając bez Ronaldo. Też zremisował Inter 2-2 z Parmą. Gdyby wygrał, zostałby liderem Serie A. Max Verstappen z Red Bulla wygrał kwalifikację przed Grand Prix Meksyku 18. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Dobrze się jeździ Holendrowi w Meksyku, wygrywał tam 2 razy ostatnio. Robert Kubica wystartuje z ostatniego miejsca. Kajetan Kajetanowicz zajmuje 3. miejsce w WRC 2 po 2 dniach rajdu Katalonii. Jutro kolejne odcinki. W klasyfikacji generalnej prowadzi Thierry Neuville. Od Tanak bliski jest zdobycia tytułu, jeżeli jutro niczego nie zepsuje. Zresztą podobnie jak Kajetan Kajetanowicz. Cieszę się, bo awansowaliśmy. Jesteśmy w tej chwili na podium. Muszę być sprytny, a jednocześnie chciałbym walczyć, ponieważ muszę myśleć o Mistrzostwach Świata w klasyfikacji WRC 2, ale w przedziale całego sezonu. Chcę się ścigać z tymi chłopakami. Myślę też o tym, żeby czegoś nie wykonać. Z ciepłej Katalonii, tam gdzie jest śnieg. Zaledwie 17-letnia Nowozelandka Alice Robinson niespodziewanie wygrała inauguracyjne zawody alpejskiego Pucharu Świata w Zelden. W slalomie gigancie o 0,06 sekundy wyprzedziła faworytka Amerykankę Michaela Schifrin. To pierwsza wygrana Robinson w karierze w Pucharze Świata. W plus lidze siatkarzy zwycięstwo projektu Warszawa nad MKS-em Będzin 3-1, mówi trener Będzina Jakub Bednaruk. Myśmy decydowali atakiem, to z naszej strony był cały mecz. Nie czekaliśmy na jakieś spektakularne zagranie Warszawy, tylko z naszej strony był mecz i my tego nie wykorzystaliśmy, bo w naszej stronie nie były piłki, nie kończyliśmy tych piłek czy na pojedynczym bloku, czy kontr. A poza meczem w Warszawie, wygrane Olsztyna nad Radomiem, przegrana Wisły Bydgoszcz z Jastrzębskim Węglem i porażka Lubina z Zawierciem. Kibiców zapraszam już teraz na jutrzejszą 3. stronę medalu. Zaczynamy o 17:00 i będzie się działo. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy tylko na Pomorzu możliwy przelotny deszcz. Jutro w wielu regionach może padać, za wyjątkiem południowego wschodu. Tam pogodniej, słoneczniej i najcieplej. W Krakowie i Rzeszowie 22 stopnie, w Warszawie i Łodzi 18, w Poznaniu 16, a w Suwałkach 14. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Na wstępie mojego pierwszego magazynu chciałbym wrócić raz jeszcze do ubiegłorocznego już Jazz Jamboree. Chyba jeszcze żaden z dotychczasowych festiwali nie przyniósł tak kontrowersyjnych i przeciwstawnych opinii w prasie, jak właśnie Jamboree 69. Manda państwa garść wycinków prasowych. Zanim jednak je odczytam, sądzę, że powinniśmy zacząć od Swanee River, które tradycyjnie otwiera wszystkie nasze festiwale. Ostatnim razem mnie właśnie przypadł w udziale zaszczyt dokonania tego dźwiękowego otwarcia. Aby się nie powtarzać, proponuję państwu najbardziej głośne w historii jazzu wykonanie tego tematu. Swanee River, gra orkiestra Jimmy Lunsforda. Teraz przystąpmy już ad rem. Oto garstka opinii na temat debiutu wokalnego Andrzeja Dąbrowskiego. Ciekawie wypadli wokaliści A. Dąbrowski i Urszula Dudziak, którzy od kilku lat przebywali za granicą, stąd też ich styl, jak i repertuar zostały trochę skomercjalizowane. Niemniej wykonawstwo legitymuje się smakiem i kulturą muzyczną. Oboje dysponują dobrymi warunkami głosowymi. Andrzej Bronarski, Zwierciadło. Lucky Thompson kiwał w zamyśleniu głową, przyglądając się wysiłkom perkusisty, który niedawno wrócił ze Szwecji i siedział sztywno przy baniakach, pobrzękując talerzami. Nie, Thompson nie mógł rozwinąć skrzydeł, natomiast polski perkusista, ho-ho, ledwo skończył grać, wyskoczył na chwilę za kulisy i znowu stanął na estradzie. Tyle, że w innym wymyślnym garniturze z aksamitu, tyle, że w innym charakterze. Jako śpiewak, Chryste Panie, sfingujący po angielsku wokalista. Wysłuchałem dwóch szmoncesowatych ałków, a w trakcie trzeciego wyszedłem na korytarz. Andrzej Makowiecki, Tygodnik Kulturalny. A oto ów drugi kawałek, kompozycja Bert Bacharacha w opracowaniu Wojciecha Karolaka, Alfie. Ocenę pozostawiam państwu samym. What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? was it all about when you sorted out our fate? Are we meant to take more than we give? Or are we meant to be kind? And if only fools are kind, I'll feel that I guess it is wise to be cruel. If the light belongs only to the strong, I'll feel. What will you learn on an old golden rule? As sure as I believe, there's a heaven above. I'll feel, I know there's something much more, something even non-believing can believe it. I believe in love. I'll feel without love we just exist. I'll feel until you find the love you missed. You're nothing else. When you walk, let your heart lead the way. W dalszym ciągu cytuję wycinki prasowe na temat Jazz Jamboree 69. Music for K Tomasza Stańki otrzymała pierwszą nagrodę na konkursie kompozytorskim. Może istotnie była to najlepsza kompozycja na Jazz Jamboree 69, jednakże poza fragmentami znakomitymi można w niej znaleźć pewne dłużyzny i stereotypy. Tadeusz Kaczyński, Sztandar Młodych. Chcę polemizować z werdyktem jury konkursu kompozytorskiego, które przyznało pierwsze miejsce kompozycji Tomasza Stańki pod tytułem Music for K. Muzyka ta to przejmującym chorusie zaczyna się jednak zaciemniać. Następują bezładne serie pełne glisandowych pasaży, krzyków instrumentalnych i poza błyskotliwą techniką kompozytora trębacza niewiele z tego zostaje w pamięci. Andrzej Wróblewski, Życie Warszawy. Wysokie jak zwykle u Stańki walory formalne utworu w połączeniu z mistrzowskim pełnym ekspresji wykonaniem sprawiły, że muzyka ta pozostanie nam na długo w pamięci. Waldemar Rzyszkiewicz, Nowiny Rzeszowskie. Od siebie chciałbym dodać tutaj jedną uwagę. Ze wszystkich recenzji, które czytałem, tylko jedna zauważa, że w konkursie na kompozycję jazzową brały udział wyłącznie zgłoszone kompozycje. Większość recenzji polemizuje z werdyktem jury, proponując inne tytuły, które na konkurs nie były zgłoszone, bądź dziwi się, że Music 4K została uznana za najlepsze wykonanie festiwalu. Oczywiście trudno by w ten sposób ujmować tą sprawę, ponieważ Music 4K była po prostu najlepszą kompozycją ze zgłoszonych do konkursu. A teraz posłuchajmy fragmentu Music 4K Tomasza Stańki. Gościmy dzisiaj w studio kompozytora Music 4K Tomasza Stańkę. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, chciałbym Państwu zaproponować coś z klasyki jazzu. Oto dwóch pianistów, z których każdy odegrał wielką rolę w historii pianistyki jazzowej. Pierwszy z nich to Art Tatum, myślę, że nie trzeba go przedstawiać. Drugi Bill Evans. Różnica w czasie oczywiście znaczna, odkrycia jednak pozostają te same. Dotyczą przede wszystkim harmoniki, no i w jakiś sposób techniki gry. Art Tatum był jednym z najlepszych techników pianistów w całej historii jazzu. Kto wie, czy nie jest najlepszym nawet do dzisiaj. Bill Evans nie stosuje takich popisów technicznych, jest jednak pianistą skończonym, bardziej delikatnym. Po prostu jego technika nie jest tak efektowna, jak jest to widoczne u Tatuma. A oto pierwszy z nich i jedno z najgłośniejszych jego wykonań, Begin the Begin. Thank you. Teraz dla kontrastu Bill Evans. Towarzyszą mu Scott LaFaro, bas i Paul Mosian, perkusja. Teraz pozwolę sobie przedstawić kompozytora, laureata, lidera, aranżera i znakomitego trębacza Tomasza Stańkę. Brałem udział w obradach jury konkursu kompozytorskiego i o ile pamiętam, Music for K raczej od razu na wstępie była typowana na pierwsze miejsce. Również bardzo stawiałem na tę kompozycję, ponieważ chyba jest to moja najbardziej dojrzała i najlepsza kompozycja do tej pory. A jak przyjąłeś drobny dowcip, który zrobiliśmy ci natychmiast po obradach? O ile sobie przypominasz, pogratulowaliśmy ci trzeciego miejsca. No, na początku w ogóle do mnie nie doszedł, chyba przez jakiś zbieg okoliczności, przez pomyłkę. Ja po prostu nie odebrałem tego kawału. Może mógłbyś mi powiedzieć coś niecoś na temat swojego warsztatu kompozytorskiego? W ogóle, czy masz jakiś sprecyzowany kierunek swojej twórczości? Czy raczej pracujesz w różnych kierunkach? Co zrobiłeś ciekawego do tej pory? Co miałbyś zamiar robić dalej? No, jeśli chodzi o muzykę jazzową, pracuję w dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest praca ze studiem jazzowym Polskiego Radia, czyli pisanie kompozycji na większe składy instrumentalne. Dziękuję ci bardzo. Natomiast druga to jest praca z kompem. Ta druga droga jest chyba trochę dłuższa, ponieważ jeszcze zacząłem pierwsze eksperymenty z swoim zespołem Jazz Daring z krakowskim. No po prostu w tej chwili skład kwintetu, który posiadam obecnie, to znaczy dwa saksofony i trąbka w melodycznych instrumentach, oraz sekcja rytmiczna jest chyba najbardziej bliskie mojemu ideałowi muzyki. Przepraszam bardzo, czy jesteś zasugerowany jakoś składem instrumentalnym, zawsze pisząc kompozycję, czy ewentualnie starasz się jako wykonawca dobierać skład instrumentalny do swojej kompozycji w miarę jakichś możliwości oczywiście? Piszę zawsze raczej na skład, z którym aktualnie pracuję. No, czyli raczej ta druga droga. Wróćmy teraz może jeszcze w takim razie do spraw big bandowych. Czy dużo czasu zajmuje ci opracowanie pełnej kompozycji na duży skład? To trudno powiedzieć. Sam proces aranżacji może nie zajmuje mi tak dużo czasu, natomiast sama kompozycja chyba jest najbardziej czasochłonna i dopiero potem ona właściwie może zająć stosunkowo. To bardzo różnie bywa i może raz krócej, raz dłużej. Nie mogę określić dokładnie. A czy twoja praca zaczyna się od pracy przy fortepianie, czy raczej od wymyślania sobie czegoś na chodząco? Jak właściwie do tych spraw podchodzisz? Od wymyślania przy fortepianie. Chciałbym przy okazji przedstawić pierwszy twój aranż big bandowy, twój debiut. Jest to kompozycja zatytułowana Ptaszki, którą napisałeś kiedyś dla mojego studia M2. Kiedy piszę jakiś aranż czy kompozycję, to muszę się przyznać, że trudno mi się doczekać realizacji tego utworu. Jestem jakoś bardzo podenerwowany tym, co z tego wyniknie, ponieważ czasami zdarzają się właściwie niespodzianki. Później w zależności od wyniku jestem albo bardzo zdopingowany i zachwycony sam sobą, albo nie chcę słyszeć o Bożym świecie. A jak ty odebrałeś swój debiut? Przede wszystkim nie pamiętam utworu z okresu pisania. W związku z tym nie mogłem dokładnie skonfrontować, czy zamierzone brzmienia sprawdziły mi się na taśmie. Natomiast sama kompozycja dosyć mi się sprawdziła. A czy masz jakąś swoją kompozycję, może nie najbardziej wartościową, ale jakąś ulubioną? Bardzo jestem przywiązany do małej, właściwie bardzo króciutkiej kompozycji pod tytułem Tęsknota. Może zademonstrujemy ją słuchaczom. Thank you. Coraz częściej i coraz szerzej mówi się ostatnio o współpracy muzyków jazzowych z muzykami bitowymi. Czy ty masz również coś na sumieniu w tej kategorii? Tak, napisałem kompozycję dla dżambli pod tytułem Sami. Ta kompozycja, o ile się nie mylę, zajęła dosyć wysokie lokaty w rozmaitych listach przebojów. Czy jesteś zadowolony z wykonania? Tak, oczywiście. A czy będziesz jeszcze coś pisał w tym kierunku? No chciałbym. I czy również dla dżambli? Tak. Wobec tego może teraz przedstawimy kompozycję Stańki. Sami wykonują dżamble. Ze sobą czy osobno ostatni ocaleni na sali, może na scenie sami, sami. Od ciebie za daleko sobie ofiarowani na chwilę ci nieskończenie sami, sami. Oto zamykasz oczy, zobacz, tam ci na dworcach skaczą ostatni pociąg, żeby nie zostać sami za szybami, błądzą w samochodach, błądzą tą samą drogą. Zdobyczą sami. Ofiarowani na chwilę czy nieskończenie sami, sami, może sami na ziemi. Ze sobą czy osobno jesteśmy ocaleni. Skoro jesteśmy już przy przebojach, pozwólcie Państwo, że przypomnę jeszcze jeden przebój, szalenie popularny na naszej antenie przed 3 laty. Jest to soul bossanowa Quincy Jonesa. proszę Państwa, Polacy też nie gorsi. Żeby to udowodnić, posłuchajmy teraz utworu Bernarda Kawki zatytułowanego Misfit. Wydaje mi się, że ma on bardzo wiele wspólnego z Soul Bossa Nova. Bernard Kawka oczywiście kojarzy nam się przede wszystkim z zespołem Novi. Tym razem jednak zespołu Novi nie usłyszymy. Natomiast usłyszymy kompozytora grającego na flecie i okarynie. Mieliśmy już dzisiaj przykłady połączenia muzyki jazzowej z muzyką bitową. Proszę Państwa, należałoby chyba wspomnieć również i o innych wpływach wywieranych na muzykę jazzową. Zwłaszcza interesujące jest małżeństwo jazzu z muzyką brazylijską. Myślę tu oczywiście o bossa nova, muzyce, którą cenię sobie szczególnie. A co wyniknęłoby, gdyby skojarzyć jazz, beat i muzykę brazylijską? Oczywiście Sergio Mendes i jego grupa Brazylia 66. Proszę Państwa, postanowiłem wprowadzić do mojego magazynu nieustający kącik popierania muzyki brazylijskiej, a na jego otwarcie proponuję właśnie grupę Sergio Mendeza i temat Upaneguinho, skomponowany przez Eduardo Lobo, a pochodzący z przedostatniej płyty grupy Mendeza, Fool on the Hill. Mam nadzieję, że będziecie Państwo tą muzyką równie zafascynowani jak i ja. Que coisa mais linda, o paninho como está. se espera. Opa, nequinho na estrada, opa, pra lá e pra cá. Veja que coisa mais linda, opa, nequinho começa a mandar. Opa, nequinho na estrada, opa, pra lá. Veja que coisa mais linda, opa, nequinho começa a mandar. Cresce, neguinho, me abraça. Cresce, me ensina a cantar. Tens tanta desgraça, mas quanto te posso ensinar? Capoeira, posso ensinar. Cozinha, posso cheirar. Alegria, posso emprestar. Capoeira, posso ensinar. Cozinha, posso tirar. Liberdade só posso esperar. A teraz pozostaje mi już tylko pożegnać się z Państwem. Na zakończenie proponuję nagranie Modern Jazz Quartetu ze złotego okresu tego zespołu, początku lat 60. Milt Jackson Bluesology. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. We'll be right back.